Miałem przestać w końcu narzekać, a mógłbym nawinąć o tym album, ale impuls mój wpada w letak, przez to ego nie udziela apów, więc zdejmuję z niej etam, bo nic nie pomaga jak Francuz. Potem palę w łóżku peta, ale i tak nie mam tematu. Powiedz, o czym mam nawinąć, powiedz, co ma sens, dziecino. Kiedyś moje słowa nakładały się na siebie jak filo, ale chyba wyczerpałem ich ilość. Och, sweet, ha, powiem coś głupiego, okej, okay. Nie będę pykać na zwłokę, lubię walić konia, przy czym nucić Adiego Nowaka sobie pod nosem. O nie, dość, ha, wenę zamknąłem w szafie. Wieszam majka na kołek, no bo składać nie potrafię. Jaki ze mnie suko japy, taki, że mam pusty papier, ale mam na nim ADHD. God damn. Nota, tylko gór mam. Czeka na mind, go up. Napisałem znów kłam. Nie mogę tego olać. Wspomnieć myśl, nie pomaga beat. Ciągle nic. Nota, tylko gór mam. Czeka na mind, go up. Napisałem znów kłam. Nie mogę tego olać. Wspomnieć myśl, nie pomaga beat. Ciągle nic, piszę aż po świt. Mój ghostwriter dyma tym samym kutasem co ja. A poza zniszczeniem mi uba, uważa się za to właściwe ja. Spoko, luz, wiesz przecież jaki jest Bartek. Poczcieli mu będzie dełko i nie umie mówić, ale może to był naplet. Oh my gosh, wezmę siebie na rendezvous. Może na saunę, może na pool. Quality time to będzie klucz. Ostatnio wchodzę na luz. Zamawiam sushi, zupę Tom Yum. Idę się solo najebać na klub. Wrócę i nic nie napiszę jak luj. A myśli mi chodzą jak flux po głowie. Coś jak u Stokesa zamknięte pole. Jest ich multą i każda ma kolej. Dlatego to ujście tworzy sto domę. Znowu portfel zgubiłem. Muszę łykać medykinet. Wlepili mandat za bilet. W kuchni syf zostawiłem. Jestem w myśli wirze. Kiedy to minie, na łeb, na szyję. Ale znów Nota, tylko gór mam. Czeka na mind, go up. Napisałem znów kłam. Nie mogę tego olać.